سوره مبارک ها میم از سجده که سوره 41 قرآن عظیم و شان است در مکه معظمه نازل شده متشکل است از 54 آیه مبارک تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. حمیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. حمیم. این وحی است از جانب خداوند بی اندازه مهربان و نهایت بارحم. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. کتابی است که در آیات آن هر مطلب جدا بیان شده است. قرآن است عربی برای قومی که می دانند. بشارت دهنده و بیم دهنده، هرچند بیشترشان روگردان شدند پس ایشان نمی شنوند. و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون. گفتند از چیزی که ما را به آن فرا میخوانی دلهای ما در پوشهای است و در گوشهای ما گیرانی است، یعنی گوشهای ما کر است و در میان ما و تو حجابی است، پس هرچی از دست تو میآید بکن، ما نیز هر آنچه از دست ما بیاید کردنی هستیم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون. بگو واقعا من نیز بشری هستم مثل شما، به من وحی می شود به تأکید که خدای شما خدای واحد است، پس توجه خود را به گونه مستقیم به او معطوف دارید، از او آمرزش بخواهید و وای بر مشرکان، آنانی که زکات نمی دهند و هم ایشانند که از آخرت منکرند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند برای ایشان پاداشی است بی پایان. قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلك رب العالمین. بگو آیا این شما هستید که از یکتایی ذات انکار می ورزید که زمین را در دو روز آفرید و برای او همتایان قائل می شوید؟ این است ذاتی که پروردگار جهانیان است. و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سواء للسائلین. و در زمین کوههای استوار و پا بر جای را بر بالای آن قرار داد و در آن برکت نهاد و مواد غذایی لازمه آن را در 4 روز مقرر گردانید، درست به اندازه احتیاج نیازمندان. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. سپس به آفرینش آسمان ها پرداخت در حالی که دودی بود، به آسمان و زمین گفت به خوشی خود یا به زور بیایید، گفتند به خوشی آمدیم. فا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پس آنها را در دو روز هفت آسمان ساخت و در هر آسمان امور آنها را وحی کرد و آسمان دنیا را با چراغ‌ها زینت دادیم و آن را توسط نگهبانان حفاظت کردیم. چنین است تقدیر خدای صاحب قدرت منی و دانا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اما اگر رو گردانند به ایشان بگو من شما را از عذاب سختی چون صاعقه که عاد و ثمود را فرا گرفته ترسانیدم. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم کافرون. انگامی که پیامبران از پیش و عقبشان آمدند، یعنی از هر سو و با استفاده از همه وسایل، و ایشان را به این فرا خواندند که جز خدا را پرستش نکنید، گفتند اگر پروردگار ما میخواست یقینا فرشتگانی را برای دعوت نازل میکرد، لذا ما دعوتی را که شما برای آن فرستاده شده اید نمیپذیریم. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ و كانوا بآياتنا يجحدون. اما قوم عاد در زمین بناحق تکبر ورزیدند و گفتند کیست که از ما نیرومندتر باشد؟ آیا ندانستند خداوندی که ایشان را آفریده از ایشان نیرومندتر است؟ در حالی که ایشان پیوسته از آیات ما انکار می ورزیدند. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. پس بر ایشان باد تندی را در روزهای شوم فرستادیم تا به ایشان در این دنیا عذاب رسوا کننده ای را بچشانیم و یقینا عذاب آخرت از آن هم رسوا کننده تر است و با ایشان از هیچ طرفی یاری نمی شود. و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. و اما ثمود ایشان را رهنمایی کردیم ولی نابینایی را بر رهیابی ترجیح دادند، پس به سبب اعمالی که مرتکب می شدند عذاب آواز مهیب هلاک کننده و اهانت بار ایشان را فرو گرفت. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون و یوم یحشر اعداء و آنانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری کردند نجات دادیم و روزی را بیاد دارید که دشمنان خدا به سوی آتش جمع کرده شده و سپس ایشان به دسته ها تقسیم می شوند. حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانو یعملون. چون به آنجا آمدند گوشها، چشمها و پوستهایشان بر ایشان به اعمالی که مرتکب شده اند گواهی می دهد. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. با پوست های خود می گویند چرا شما بر ما گواهی می دهید؟ می گویند خداوند ما را گویا ساخته که همه چیزها را گویا ساخته است و اوست که شما را برای نخستین بار آفرید و به سوی او بازگردانیده می شوید. و ما کنتم تستطیعون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولكن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. شما اعمال زشت خیش را از ترس این که مبادا گوش شما، چشمان شما و پوست های شما به شما گواهی بدهند پنهان نمی کردید، چون به این گواهی باور نداشتید، بلکه شما گمان داشتید که خدا بسیاری از اعمالی را که مرتکب می شدید نمی داند. و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. این گمان شما که به پروردگار خود داشتید شما را هلاک ساخت و سرانجام از زیانکاران شدید. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. پس اگر صبر کنند آتش جایگاه آنهاست و اگر عفو بخواهند از عفو شوندگان نیستند. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. و برای ایشان هم نشینانی را گماشتیم که برای ایشان اعمال زشتشان را در گذشته و آینده زیبا جلوه دادند و فرمان الهی به سلسله پیشینیان جن و انس در مورد ایشان نیز عملی گردید، حقا که ایشان زیانکار بودند. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافران گفتند به این قرآن گوش ندهید، بلکه در اثنای تلاوت آن سخنان بیهوده به زبان آرید، یعنی هیاهوی براه اندازید تا باشد که به جلوگیری از شنیده شدن آن پیروز شوید. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. پس به کافران حتما مزه عذاب شدید را می چشانیم، بیگمان ایشان را به بدترین اعمالشان جزا می دهیم. ذالک جزاء اعداء الله النار لهم فیها دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون. این از جزای دشمنان خداوند، دوزخ، در آن برای ایشان سرای همیشگی است، به جزای اینکه ایشان از پذیرش آیات ما انکار می کردند. و قال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. کافران می گویند پروردگارا از جن و انس آنانی را که ما را گمراه کردند برای ما بنما تا ایشان را زیر پای خود کنیم و از پسترین مردم شوند. این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الْآيَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. بیگمان آنانی که گفتند پروردگار ما خداست و باز استقامت کردند، فرشتگان برایشان نازل می شوند و می گویند نترسید و غمگین مباشید و به بهشت مژده یابید که به شما وعده شده بود. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرت و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. ما در زندگی دنیا و در آخرت یار و مددگار شماییم. برای شما در آن هر چی خواسته باشید مهیا است و در آن برای شما هر چی بخواهید آماده است. نزولا من غفور رحیم، مهمانی از خدای بخشاینده مهربان. و من احسن قولا من دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. و کیست بهتر از روی سخن گفتن از کسی که مردم را به سوی خدا فرا می خواند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من واقعا از جمله مسلمانانم. ولا تستوی الحسنت ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینك و بینه عداوت کانه ولی حمیم. نیکی برابر نیست و بدی نیز برابر نیست، یعنی هر کدام از آنها درجات متفاوتی دارند. بدی را به بهترین نیکی دفع کن، پس آن که در میان تو و او دشمنی است همانند دوست غمخوار تو می گردد. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. به این مقام نمی رسند جز کسانی که شکیبایی ورزیدند و نمی رسند جز کسانی که از خلق نیکو بهره وافر دارند. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. و اگر از شیطان به تو وسوسه پیدا شود پس به خدا پناه آر، بیگمان او شنوا و داناست. و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. از نشانه های او شب و روز آفتاب و ماه است. نه به آفتاب سجده کنید و نه هم به ماه، بلکه به خدای سجده کنید که آنها را آفریده است، اگر خاص او را می پرستید.